عاشقا آی عاشقا، یکی بپرسه از خدا چرا جوابی نداره صدای گریه های ما. آی عاشقا آی عاشقا، یکی بپرسه از خدا چرا جوابی نداره صدای گریه های ما. برای برگشتن تو باید به شب سفر کنم، ستاره رو خط بزنم، مهتاب و در به در کنم، باید یه شعری بخونم از دل تنگ و انتظار، خوندن این ترانه رو به پای عاشقین بذار. آی عاشقا آی عاشقا، یکی بپرسه از خدا چرا جوابی نداره صدای گریه های ما. آی عاشقا آی عاشقا، یکی بپرسه از خدا چرا جوابی نداره صدای گریه های ما. اسم قشنگ عزیزم توی همه نوشته هاست، جای تو بهترین من رو چشمای فرشته هاست. نگاه مثل ماه تو هدیه به آسمون بده، خستم از این غریبه ها یه آشنا نشون بده. تو لحظه های بی کسی همیشه چشمام به دره، نزار دل مهربونه اسممو از یاد ببره. هم بغض نازنین من، بارون عشقامو ببین، منو به آسمون ببر، دلم گرفته از زمین. آی عاشقا آی عاشقا، یکی بپرسه از خدا چرا جوابی نداره صدای گریه های ما. آی عاشقا آی عاشقا، یکی بپرسه از خدا چرا جوابی نداره صدای گریه های ما. آی عاشقا آی عاشقا.